राम यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 19 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम राम राम राम अधिकार से ये मेरा ही अंश है। तो भगवान कहते हैं अपने कह देख महाराज मैं तो आपका ही हूँ, हृदय से कह दे मैं आपका ही हूँ और आप ही मेरे हो। निहाल हो जा, पूर्ण हो जाएगा, कुछ काम देगा। सच्ची बात है ये एकदम। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर स्वयं सुखदाशी। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाई। अब सब मम प्रिय सब उपजाई, उनमें से जो कहते भगवान का वो भगवान का हो गया। समोहम सर्वभूतेषु न मे विशिष्ट न प्रिय, सबके ऊपर समान हूँ। ये भजन थे तुम भक्तिया, भक्ति से मेरे भजन करे कि महाराज मैं तो आपका हूँ, मान ले भीतर से मैं भगवान का हूँ। तो भगवान कहते हैं मैं भाई वास्तव मेरा है। तो भगवान ने तो अपना लिया है, अपनापन छोड़ा ही नहीं भगवान ने। तो हमने भगवान से विमुख होकर शरीर और संसार को अपना मान लिया, ये गलती करी। जो संसार और शरीर अपना था नहीं और है नहीं और होगा नहीं और रह सकता नहीं, क्या शरीर को हम सदा रख सकते हैं? क्या शरीर पर हमारा बस चलता है? शरीर को चाहे जैसा बना सकते हैं, जिस तरह से चाहे जैसे कर सकते हैं, शरीर पर आधिपत्य हमारा है? तो शरीर में आधिपत्य है नहीं। जब शरीर पर ही नहीं तो संसार पर हमारा क्या अधिकार है? शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं तो संसार पर हमारा क्या अधिकार है? न शरीर में हूँ, न शरीर मेरा है, न शरीर मेरे पर अधिकार है। मैं तो केवल भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। शरीर को मेरा मान करके और केवल दुख पाना है और कुछ फायदा नहीं है इसमें। शरीर को मेरा मानना है, केवल दुख संताप है, इसमें कोई फायदा नहीं है। एक मार्मिक बात है विलक्षण। मन को अपना मान करके स्थिर कर नहीं सका, कोई कर सकेगा नहीं। अरे भगवान का ऐसा मान ले तो अथर रहेगा नहीं। मैं भगवान का, शरीर भगवान का, संसार भगवान का, सब भगवान का है। भगवान की है प्रकृति स्वभाव। भगवान कहते हैं भूमि रापो नलो वायु, यह सब है मेरी अपरा प्रकृति। जीव मेरी परा प्रकृति, प्रकृति नाम है स्वभाव का। स्वभाव होता है स्वभावी होता है, जो स्वभाव वाला दो नहीं होता। आप और आपकी आदत दो नहीं है, आप और आपकी आदत दो है। तो भगवान की प्रकृति हुई अपराध परा, तो भगवान रूपी हुआ ये। तो भगवान की अपरा प्रकृति शरीर भी, अपरा प्रकृति शरीर जड़ और परा प्रकृति चेतन जीव। तो यावन मात जड़ चेतन है, परमात्मा का स्वरूप है। तो मैं ही परमात्मा का ही स्वरूप हुआ, सब परमात्मा का स्वरूप है। कितनी सार बात है, कितनी सरल बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी महत्ता की बात है। इस समाज में बड़ी चीज मिलेगी नहीं। लघुपति करोड़पति का लड़का अलग होकर भिक्षा मांगता फिर शर्म की बात है, हम भगवान की होकर संसार को चाहते हैं, शरीर को चाहते हैं, आराम चाहते हैं, मान सास की पढ़ाई चाहते हैं, ममता पढ़ाई। हम भगवान के, आप किस घराने के हो? क्या कर रहे हो? मन में चाहना ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, अपन क्या हो जाए? और मन का चाहिए होती है नहीं, कोरा दुख पाने का तरीका है और कुछ मिलने का है नहीं। होना है वो ही होगा, आपके किया कुछ नहीं होगा। होने वाला हो तो अरे आपको ऐसा हो जाए वैसा हो गया, अरे होने वाला नहीं है आपको ऐसा हो जाए नहीं होगा। आपका आपका संकल्प सिद्ध होता है क्या? सभी जैसा हो जाए वैसा ही हो जाएगा। होने वाला है आपने कह दिया हो जाएगा तो हो जाएगा वैसा, अरे होने वाला नहीं है आपका हो जाए नहीं होगा। तो आपकी इच्छा से तो होगा नहीं, तो इच्छा करके महानाहा की अपनी फजीती करना है, अपनी बेइज्जती करना है, कोई क्या फायदा उसमें? करी गोपाल की सब हो जो अपनो पुरुषार्थ मानत अति झूठो है, अत्यंत झूठा है। हो ये सोई जो राम रची राखा, हो ये सोई जो राम रची राखा, तो राम जी जैसे बदल जाए। अपने ये प्रत्यक्ष देखी हुई, आप इतने बैठे हो, सबकी बीती हुई प्रत्यक्ष बात है कि कभी कभी हम चाहते हैं जैसा हो जाता है और कभी हम चाहते जैसा नहीं होता है। ये सच्ची है झूठी? एक भी भाई हो इसमें कोई बताओ कि हम चाहते जैसा ही होता सदा ही, अथवा हम चाहते जैसा होता ही नहीं? इन दो में फर्क हो बताओ, कोई बोलो। हम चाहते हैं जैसा ही होता है, ये बात है तो यूं कह दो, अथवा वेदांत हम चाहते जैसा नहीं होता है, ये नियम है क्या? बड़ी मर्म की बात है, मामूली बात नहीं है। दो बात बताई आप, ध्यान दिया कि नहीं आपने? हम चाहे जैसा ही होता है, ये नियम है क्या? अच्छा, हम चाहे जैसा नहीं होता है, ये भी नियम है क्या? बताओ, बड़ा मर्म की बात, बहुत सीधी सरल बात है, बड़ी मर्म की है। आप थोड़ा ध्यान दो, आपके चाहने से हो जाए ये भी नियम नहीं है, चाहने से नहीं हो जाए ये भी नियम नहीं है। इससे एक बड़ी बात ही, बड़ा एक ज्ञान, एक प्रकाश मिलता है, एक तत्व मिलता है, एक सार चीज मिलती है। ये किसका अनुभव नहीं है भाई? हम चाहे जैसे हो ही जाता है, ये भी नियम नहीं है। हम चाहे जैसे नहीं होता है, ये भी नियम नहीं है। नियम हो तो बताओ, इतने बैठे हो आप हजारों की संख्या में, तो इसमें बताओ कि आप में कोई भी ऐसा आदमी है जो कह सके कि हम चाहते जैसे होता ही नहीं, अथवा हम चाहते जैसा ही होता है? ये दो बात है इसमें, बड़ी तत्व मिलता है इसे, ये बात पक्की है ना? इससे सिद्ध क्या हुआ? होने वाली चीज हमारे चाहना के अधीन नहीं है, ये सिद्ध हुआ। होने वाली होती है उसको हम चाहना करते विश्व जाती है, या नहीं होने वाली हम चाहता कर नहीं होती है, तो होने वाली चीज हमारे चाहना के साथ संबंध नहीं रखती है। ये अनुभव है कि नहीं? बड़ी बड़ी धातु बात है, सीधी सीधी बात, बड़ी बड़ी काम की बात है। फूला सिंह एक भक्त हुए, फूला सिंह पंजाबी थे, बचपन से ही भजन में लग गए, गायें चराते थे, तो गायों को कह देते गायों को देखो मैं तो लेखा करता हूँ, भजन करता आता नहीं, अक्षर एक का एक अक्षर का अक्षर भैंस कुछ नहीं जानते थे, भजन करते उसका नाम लेखा करते हैं, लेखा लेखा करता हूँ, भजन करता हूँ, ये याद नहीं। गायों को कहते देखो गवा ये खेत है, जितने गेहूं के खेत खड़े हैं इसमें देखो पुरुषों का भाग है, तुम्हारा भाग भी है। ऊपर का भाग है ये पुरुषों का है, दूसरा भाग भी तुम्हारा है। और तुम्हारा भाग तुम्हारा कुछ मिलेगा, ये पुरुषों खा नहीं जाएंगे मनुष्य, मनुष्य मनुष्य ले लेंगे। तो तुम्हारा दोनों भाग इस बात अभी नहीं जाना चाहना नहीं, तुम्हारा भाग तुम्हारा मिलेगा ही, कोई मनुष्य खा ही नहीं सकते, तो तुम्हारा भाग तुम्हारा मिलेगा, इस बात क्यों जाओ, मत जाओ इसमें। अभी दूसरों का भाग है वो नहीं खाना, और तुम्हारा भाग तुम्हारा मिलेगा ही, इस बात नहीं खाना। पर लेकर करते गाय खेत में नहीं जाती, खेत में नहीं जाती गाय, कई छोरा देखते गया में अपनी गाय गाल देते, वही खेलते सोराई गई खेत में कोई जाती गाय। कोई 125 वर्ष के हो गए बूढ़े बस वो बैठ रहे हुई, तो उनके बात पूछी एक पंडित ने लिख लिखा कल्याण मैंने पढ़ा है, वो पंडित गया मैं उनकी बात पूछ रहे थे, बड़ी मर्म की बात कह रही थी, पढ़ लिख पूछ नहीं रहे। तो कई बार पूछी, एक बात ये पूछी कि ये जो परमात्मा के तरफ चलते हैं सत्यवादी होते हैं उनका फसल सिद्ध हो जाता है, जो कह जैसे हो जाता है, क्या कारण है? तो बोले ये पोथी में लिखी है। कहा यार पोथी में है, हमारी तो ये बात है कि जो सच्ची बात पोथी में लिखी होती है क्या? वो कहते तो होती ही है, पोथी में लिखी है क्या बात? पोथी में लिखी है क्या? कि वो कहता है जैसे बदन सिद्ध हो जाता है, तो उन्हें उत्तर दिया वो व्यास भाषी में नहीं है, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रय तुम, ये सूत्र है, सत्य की प्रतिष्ठा होने पर वो जो कहता है वो सिद्ध हो जाता है। तो ये उसको आश्चर्य आया कि भाई ऐसी बात पोथी में भी लिखी है, कहां पुस्तक में लिखी है? तो वो ने उत्तर दिया, वो टीका में नहीं है, वो ग्रंथ टीका में मैंने देखा नहीं, पंडित भाई उन टीका की अनपढ़ आदमी ने कहा कि सत्य भाषण करते करते सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो उनके द्वारा वही चीज निकलती है जो होने वाली है, नहीं होने वाली बात निकलती ही नहीं हो, क्योंकि सत्य बोलते हैं तो नहीं होने वाली बात कैसे निकलेगी, होने वाली बात निकलेगी, इस बात वो कह जैसे हो जाता है, और हो जाता है होने वाला जैसे ही कहता है, मतलब ये है उसका। ये फूले सिंह ने अर्थ किया, किसी टीका में अर्थ नहीं आया ये, कि सत्य होने से वो जो कैसे हो जाता है, वो होने वाले कहता है, तो अपना जो चित्त है वो ठीक नहीं है, ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये मात्र अशांति का कारण है, दुख का कारण है। अगर ये एक अपने कब्जे में आ जाए कि हम क्यों इच्छा करें, होने वाला तो होगा, नहीं वाला नहीं होगा, तो होगा वो ठीक है, जो भगवान करे वही ठीक है, जो हो जाएगा हो जाएगा, दो ही बात है, एक होना है एक करना है। ध्यान दीजिए बात बहुत मार्मिक बात है, एक होना है एक करना है, तो करने में तो भगवान की आज्ञा के अनुसार, संतों की आज्ञा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, लोक मर्यादा के अनुसार, धर्म के अनुसार करना है, और होने में प्रसन्न रहना है, क्यों होना तो अपने हाथ की बात नहीं, करना अपने हाथ ही, करना हाथ की बात है, करने में भी हो जाए हाथ की बात नहीं है, हम करना चाहें वही हो जाए, नफा हो जाए नुकसान हो जाए, व्यापार करें तो व्यापार करें, खेती करें नुकसान होने वाले होगा नहीं होगा, तो करने वाली बात तो रहने में, करने में स्वतंत्र होने में प्रतंत्र, ये गीता ने कर्मण्य अधिकार अस्ति महाफलेषु कदाचन, कर्तव्य कर्म अधिकार फलमाधिकार है ही नहीं, तो कर्म कर्म करना अपना, तो योग गुरु कर्माणी संगत धनंजय सिद्ध सिद्धि समूतवा और सिद्धि हो सिद्धि होकर कर दो कर्तव्य कर्म करो, कितनी मार्मिक कितनी सच्ची बात है, कर्म करो तो करने में तो रहे सावधान, मन न करने लग न करे, निषेध करती है वो नहीं करना है, नहीं कर सके वो नहीं करना है, दो बात, नहीं करना चाहिए वो न करें, और नहीं कर सकते वो नहीं करें, नहीं कर सकते मकान को उठा ले जाए तो कर दे, नहीं कर सकते तो नहीं करना है, और जो करना कर सकते हैं पर करना नहीं चाहिए, झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कहीं नहीं करना चाहिए, पाप अन्याय नहीं करना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए वो न करें, और होने में प्रसन्न रहे, करना चाहिए वो करे, सीधी सीधी बात सबको क्यों करे, मस्त रहे होना क्यों हो गया, तुम चिंता करें। करने में अपने सावधान है, करने में भी ये करना है तो करना है अपना, अब होगा कि नहीं होगा इसकी भी चिंता हम क्यों करें। कितनी बढ़िया बात है, अपना काम तो कर्तव्य समझ करके तत्परता से उत्साह पूर्व निष्काम भाव से करते रहे, उसमें करने में कोई कमी ना रखें, यार होने में प्रसन्न रहे, हो जाए बिठे हो जाए, करने में कमी नहीं रखें, उत्साह से तत्परता से बड़ी युक्ति से तत्परता से करें, जीवन मुक्त हो जाए, तत्व हो जाए जीवन मुक्त, इतने में ही पूर्णता हो जाएगी एकदम। अब इसमें शंका जो आप बोलो कि क्या क्या शंका नहीं बताओ, क्या संदेह रहा, कितनी सरल बात है, कितनी बढ़िया बात बोलो, शंका जो हो आपके वो बोलो। करने में सावधान और होने में प्रसन्न, करने में सावधान रहो, नहीं करना चाहिए वो नहीं करना है भाई, पाप है न्याय है अत्याचार है दुराचार है, नहीं करना है, सावधान रहना है, कभी अचानक हो जाए तो हे नाथ बचाओ, प्रभु बचाओ, भूल गए तो माफी मांग लो, करना तो है नहीं, अचानक हमारे द्वारा कोई हो जाए तो क्षमा मांग लो, भगवान से कह दो अभी मिट जाएगा वो, नहीं करना है करे नहीं, आज करने में सावधान तुम करे वो करे, रोने में बिल्कुल निश्चिंत रहे, करने में तो दो भाग है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए दो भाग, और होना चाहिए नहीं होना चाहिए एक भाग, करना चाहिए न करना चाहिए दो भाग है, और होना चाहिए उसमें एक भाग, ये दो भाग है ही नहीं, होना चाहिए वो ही होगा, अनहोती होती नहीं होनी में सो हो, अनहोती होती नहीं होनी में सो हो, इस बात की चिंता क्यों करें, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोती होती नहीं होनी में सो हो, किस चिंता क्यों, अनहोती होती नहीं, नहीं होने वाली तो होगी नहीं, और होने वाली होगी तो क्यों चिंता करें, इतनी सरल इतनी ऊंची इतनी बढ़िया बात है ये, जीवन मुक्त हो जाए इसमें क्या कमी है आप बताओ, अभी तो जीवन मुक्ति में क्या फर्क रहेगा, जीवन मुक्ति के लक्षण क्या होते हैं, तो चिंता नहीं करते कोई जरे की, तो चिंता क्या होगी, इतनी सी बात में पूर्ण हो जाएंगे, हो ही है सोई राम ऋषि रखा, हो ही है सोई राम ऋषि रखा, कोकर तरह बड़ा हो ईशा का, अनहोती होती नहीं होनी में सो हो, अनहोती होती नहीं तो अनुभूति तो होती नहीं होने में से हो, इस बात से होने में प्रसन्न रहे हृदय में, होतव होत बड़ो बली ताको अटल विचार, होतव मनो होने वाली बात, कर्तव्य होतव्य होतव्य होतव होत बड़ो बली ताको अटल विचार, कि मानी मानी नहीं होनहार से हार, होनहार से हार शब्द मानी, होनहारी होगा होनी है सो हो, अनहोती होती नहीं होनी में सो हो, कितनी बढ़िया बात है, कोई शंका आप गत बताओ, होने वाली तो होगी ही, इन वास्ते होनी होनी से होती है, अनहोती होती नहीं होनी में सो हो, कितनी सीधी सरल कितनी ऊंची वास्तविक तत्व बोध हो गया, तत्व ज्ञान हो जाएगा, तत्व ज्ञान में क्या फर्क रहेगा बताओ आप, क्या बाधा रहेगी, जीवन मुक्त में क्या बंधन क्या रहा, जीवन मुक्त हो गया बंधन क्या रहा, अनहोती होती नहीं होनी में शोक हो, इस वास्ते करने में प्रसन्न हो तो बहुत बड़ो बली ताको अटल विचार, कर मानी मानी नहीं होना है, वो तो बहुत बड़ा कर्तव्य है, कर्तव्य करना चाहिए तो करने में सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। और खुला सही भी हो गई, उसमें क्या है, उसमें भी वो सिद्धि सिद्धि सिद्धि सिद्धि निर्विकार है, उसमें सिद्धि सिद्धि निर्विकार क्या है, उसमें कर्ता शांति कुछ थे सिद्धि सिद्धि निर्विकार तो क्या हुआ, होने में सिद्धि सिद्धि निर्विकार रहे मानो होने में प्रसन्न रहे, यही तो बात आई उसमें। मुक्त सबको आनंदवादी धृत संबंधित सिद्धि सिद्धि निर्विकार कर्ता शांति कुछ थे मुक्त संघ हो आनंदवादी आनंदवादी नृत्य शुद्ध है, ये दो बात भी काफी है उसमें, सिद्धि सिद्धि निर्वय कार्यकर्ता सात्विक ऊंचे थे, ये सात्विक कर्ता गुणातीत होगा, सात्विक कर्ता हो गया साधन में गुणातीत होगा साध्य आप समझाएगा, साधन पूर्ण होने पर साध्य हो जाएगा आपसे आप ही, साध्य की चिंता और साध्य का चिंतन है ये विघ्न है साधक में, साधक के साधन में विघ्न है जो साध्य की चिंता करना साध्य को पहला विचार करना, साधन पूरा करो साध्य आप ही होगा, हम क्यों चिंता करें उसकी। मुक्त संघ हो आनंदवादी अभिमान नहीं है, मैं कर रहा हूँ सब मैं करूंगा, मुक्त संघ आसक्ति है ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए आसक्ति है ये, मुक्त संघ आनंदवादी धृत्य उत्साह धैर्य उत्साह रखे घबरावा नहीं कभी भी, सिद्ध सिद्ध हो निर्विकार एकदम पूरा से छह बातें हैं इसमें, दो दो बातें छह है तो दो दो दो छह छब्बीस होता है छब्बीस श्लोक है, मुक्त संघ आनंदवादी दो दो तो नहीं करे और द्वितीय द्वितीय उत्साह दो एक है और दो निर्विकार रहे, मुक्त संघ आनंदवादी आशक्ति रामकार तो करे नहीं और धैर्य उत्साह रख है और सिद्धि सिद्धि सब रहे, दो दो दो छह हुई दो छह छब्बीस हुआ छब्बीस लोग कितनी बढ़िया बात है, सिद्धि ने याद करने से साधक के विघ्न होता है शीघ्रता देरी जल्दी नहीं, अपने को साध्य तत्व को याद करना साध्य का विचार करना साधक लिए विघ्न करता है, ठीक कर दो। जैसे हमें पढ़ाई करना है तो पढ़ाई के ग्रंथों को ठीक तरह से याद कर लो, हम पास हो गए फेल हो गए चिंता मत करो, ठीक याद कर लो भक्त पर ठीक लिख दो फिर फेल हो तो चिंता नहीं, क्यों हमने ठीक किया फेल हो गए तो हमने चिंता किस बात की, हमने कमी रखी नहीं यार फेल होना है तो फेल हो गया पास हो गए तो रहती नहीं, पढ़ाई भी हम कम नहीं करें फेल पास ही जो हो जाए यही तो फले शब्द निबद्धते, गीता कहती है फल में आशय थोड़ा बन जाता है तो फल का विचार करे वो साधक बनता है, मन विघ्न होता है उसके, फल का विचार ही नहीं करे फल क्या होगा क्या नहीं, साधन में कमी ना रखो फिर फल तो होगा ही, संसार में तो फल होना दो दो बात है फल होना हो मन से पारमार्थिक में तो साधन ठीक होने से सिद्धि होगी ही नियम है, फिर क्यों चिंता करे उसकी, कई साधक में गलती रही है तो रही है, साधन में गलती नहीं रही तो सिद्धि में गलती रहेगी नहीं, क्यों सिद्धि तो भगवान देने वाला है या भगवान को बेईमानी है नहीं, तो हम साधन से ही करे सिद्धि हो जाएगी तो सिद्धि की चिंता क्यों करे, पहले फले शब्द निवेद्य थे क्या गीता के अर्थ है महाराज, हद हो गई है फले शब्द निवेद्य थे फल में आशुद बन जाता है तो क्यों बदल में जावे, क्यों फल की चिंता करें, क्यों जल्दी हो देर हो, जल्दी की देरी की बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, मेरे जल्दी कल्याण हो जाए नहीं, मेरा साधन ठीक हो जाए, साधन ठीक होने पर सिद्धि हो गई ही, नहीं सिद्धि नहीं हुई है तो साधन ठीक नहीं है, तो साधन का साध्य का विचार ही न करे, साधन में कभी रहना ही नहीं दे, क्या क्या प्रश्न करे बताओ, सिद्धि में देरी करनी हमने आज की बात नहीं है, देखो व्याख्यान जो दिया जाता है वो प्रसंग के अनुसार दिया जाता है, किस प्रसंग में कौन सी बात कही जाती है उस प्रसंग के अनुसार होता है, सब्जी को लगती होता है वो, अभी जो मैं कह रहा हूँ फले शब्दों निविद्यते गीता ने लिखा है, मेरी बात नहीं है। अब शीघ्र शीघ्र चाहते हो तो साधन में तत्परता करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयत इंद्रिय। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है। श्रद्धा की क्या कसौटी? तत्परता। तत्परता क्या? संयत इंद्रियता। तो तत्परता से काम अपचित है, करना है काम में कमी नहीं रखना है, फिर से देश निर्विकार रहो। देखो एक मार्मिक बात है ये, तो आज कोई भगवान की कृपा से पैदा हो गई याद आ गई हमें, बहुत बढ़िया याद है बात है। ये हमारी देन नहीं है, भगवान की देन है। हमने सोचा ही नहीं कहेंगे, हम ये विचार ही नहीं किया हमारे ये बात कहेंगे। अचानक बात आई इतनी विलक्षण, मेरे को विलक्षण लगे, मेरे को विलक्षण लगती है, आपको लगे नहीं, आप जानो। इस रूप से कभी कही हुई याद नहीं है, विचार नहीं है, मनन की हुई नहीं है, अचानक बात आई है। आप इतने बत रहे हो, इतने वर्षों से कहता हूं, कभी सुनिए तो बताओ इस रूप से। यही बात और रूप से आ जाएगी, मैंने इस रूप से कभी कही हो बताओ। एकदम पूर्ण था, एकदम पूर्ण था। तो साधक साधक लिए उचित है कि साधन में कमी ना रखे। साधन में कमी ना रखने इसमें भी एक युक्ति है, असाधन ना करें, साधन विरुद्ध काम ना करें। साधन में कमी हो जाए नहीं, मन साधन विरुद्ध काम ना करें, असाधन ना करें। एक कर दो सब काम ठीक हो जाएगा। जो साधक को नहीं करना चाहिए, मनुष्य को नहीं करना चाहिए, वो न करें, इसमें सावधान खूब रहे। एक इतनी बात है, एक इस आदमी क्यों नहीं करना चाहिए वो न करें, सब हो जाएगा। ये पूरी जो व्याख्या से पूरी हो जाएगी। न करने लगे न करें, न करना है कोई हो जाए हे नाथ, यहाँ न पश्चाताप हो, हे नाथ ऐसा बल दो नाथ, फिर ऐसा काम न करूं, ऐसा न करूं, माफी मांग लो, वो मिट जाएगा। एक बात ये को न करने लगे न करें, एक न करने लगे नहीं करें, उसी ठीक हो जाएगा। इस एक में कितनी बड़ी बात है, कैसे कारण क्या गया दुआ कैसे है? नहीं और ही होती है, हाँ याद नहीं आ रहा, अभी कह दिया अभी भूल गया, बहुत ठीक है, ये याद नहीं आई है। पहले बात पूरा दुआ आता नहीं, क्या करें, आता नहीं यार, अभी कह चुका मैं। शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी होए, अनहोती होती नहीं होनी वैसे होए। कितनी बढ़िया बात है, हद कर दी, पूर्ण हो गया इसमें। कोई करना बाकी नहीं रहा, उपदेश बाकी नहीं रहा, करना कर दो बाकी नहीं रहा। शोक उसी का जी जो अनहोती हो, उसे शोक और अनहोनी होती नहीं होनी वैसे ही हो, तो शोक किस बात का? असोचन मां सोचे भगवान कह दिया शोक मत करो, तो शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, जो होनी है होगी, नहीं होनी नहीं होगी, शोक क्या चिंता है ही नहीं। भगवान का चिंता मत करो, क्यों नहीं चिंता करो, होना है जो होगा, नहीं होना नहीं होगा, तुम चिंता करके मुफ्त में फंस रहे हो, कोई चिंता करो मुफ्त में, मुफ्त में ही। कितनी बढ़िया बात है, मेरे को तो आज बात मिली है। ये आप इतने बैठे हो, कभी पहले कहा था क्या ये इस रूप से? बात किसी तरह से अंत में सिद्धांत की बात एक ही आवेगी, पर इस रूप से कही बात नहीं है, याद नहीं है। इतनी बढ़िया बात, इतने में जीवन मुक्ति पे केवल केवल इतनी, और कुछ करना नहीं आपको। न हो तो फिर हमारे कान पकड़ लेना, आप इसमें दृढ़ हो जाओ कि भाई अपने शोक उसी का कीजिए जो अनहोनी हो। अरे अण होती होती नहीं, होनी में सही हो तो शोक अण अण होती होती नहीं हो राम रचि राखा को कोई तरह बढ़ा हुई शाखा करने में सावधान होने में प्रसन्न ये वाक्य है। कितनी बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। शो उसी का कीजिए जो अनहोनी हो, अनहोनी अरे अनहोनी होते नहीं होनी में शो हो, तो शो चिंता किस बात की? हो सो ही राम रचि राखा, होतल हो तो बड़ो बली डाको अतल विचार कर मानी मानी नहीं होन से होन हार से हार होन हार से सब हार माने होन हार भी किसी का आखिरी बात नहीं है तो क्यों चिंता करे अनुभूति तो होते ही नहीं होनी में से हो अनुभूति होते नहीं हो। ये बात सज्जनों बड़ी सीधी सरल है। अरे हो जाए शोक तो कभी मैं क्यों करूं शोक मिट जाएगा कोई करने नहीं काम हो जाए तो राम राम राम राम राम हो गया भाई क्या करें भगवान से माफी मांग लो हे नाथ ऐसा बल दो फिर ऐसा काम मैं न करूं ऐसा सावधान रहो। क्या बाकी रहेगा आप बताओ सर जीवन मुक्ति में क्या बाकी रहेगा कल्याण में क्या बाकी रहेगा बताओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।